Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 25/6/2016 och det här avsnitt nummer 78. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny, Lotta och Sara. Vad kul att ha dig här och er andra såklart också för den delen. Ja, tack så mycket. Vi är inte lika populära längre så. No. Ja, det är alltid kul. Det var ju ett tag sedan nu. Ja. Den som väntar på något gott, som man brukar säga. Ja, precis. Precis. Idag ska vi prata lite angående i spelfokus. Lite XCOM 2, första intryck, och Far Cry Primal lika så. Sen kommer vi snacka lite angående Brexit på spelnyheter och hur det kan tänkas påverka spelindustrin. Sen har vi på veckans diskussion, hur får just industrin in mer svenska gamers? Höll jag på att säga. Kvinnliga gamers, såklart. Och rent generellt, hur får vi in fler kvinnor att spela helt enkelt? Sen har vi lite övriga nördämnen med Alice i Spegellandet, Teenage Mutant Ninja Turtles 2 och lite Rogue One-snack där. Och så avslutar vi med lite lyssna mejl. Men vi gör så här, vi hoppar rakt in på den första delen som är spel i fokus. Och man ska ju alltid låta gästen börja, tänkte jag säga. Och ja, den, Sara. Den XCOM 2. Ja. Ja. Ja, jag älskade ju första, eller det senaste spelet, eller förra, men det här känns lite svårare faktiskt, eftersom allting är tidsbaserat så att säga. XCOM är ju turbaserat, eller vad ska man säga, turn-based strategispel. Och jag själv älskar sådana spel, så att det är bara kul att Vad är det som just känner, vad får dig att känna just att XCOM står ut mot andra turbaserade spel? Är det något särskilt i den spelserien för dig? Alltså XCOM i sig är ju alltså själva hela franchisen, om man ska säga så. Den är ju väldigt gammal. Alltså, så att man har ju, dels har man ju växt upp med att man har spelat de spelen, så att det är väl lite nostalgi i det hela. Sen är det ju typ, jag vet inte, det handlar ju om aliens. Det är väl alltid kul, så att säga. Precis. Men hur känner du just det? För du har ju påbörjat att köra XCOM 2 nu då, som sagt. Finns det någonting som direkt slår dig i skillnad mot första spelet, eller? Ja, det är ju det här att alla missions och så här, att det är väldigt restriktivt, så att säga. Att man, okay. Man har x antal turns tills man förlorar, samtidigt som att spelet pressar en att hela tiden avancera framåt. Så det kan kännas väldigt jobbigt. Även om man kanske bara spelar på den lägsta svårighetsgraden. Men som tur är finns ju mods som underlättar för en. Till exempel via Steam Workshop om man nu. Så du kör huvudsakligen moddat? Ja, alltså jag gillar ju att ta min tid så. Men alltså i alla fall första spelomgången, och sen så tar jag liksom för att lära känna hur spelet fungerar. Mycket av det är likadant som XCOM. Det förra XCOM-spelet, så att det är enkelt att komma in i, så att säga. Ungefär vad skillnad är det i tid liksom? Är det när det släpptes, alltså förra XCOM, pratar vi om ett spel som känns 80-tal eller? Nej, alltså det förra XCOM-spelet släpptes för 4 år sedan, och det var ju liksom en det var ju liksom en sån här remake av, eller ja. Men själva spelet XCOM 2 utspelar sig 20 år efter förra spelet. Men då är det i princip samma kvalitet på grafik och ljudbilden och sådär, eller? Ja, i princip, ja. Det är inte mycket som har förändrats. Faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men det, man spelar ju inte det för grafikens skull. Det, man spelar det för gameplayet och så. Mm. Och storyn, man spelar nog inte heller det så himla mycket för storyn heller. Okej. Okay. Så att, så att, vilket föredrar du? Bara det du har hunnit köra nu? Jag tror, alltså än så länge föredrar jag nog förra spelet med. Mm. Men där släpptes ju en expansion som förändrade väldigt mycket av det som man inte tyckte så mycket om kanske, eller alltså så här, som la till väldigt mycket. Så, och det här, alltså XCOM 2 släpptes ju i februari och ja, det, jag vet inte, det är kul. Så att, jag har i alla fall spelat väldigt mycket, men ja, det kan väl sägas det att du håller ju på nu med en recension för det, så du vill ju inte kanske gå in för djupt på det. Nej, precis. Utan det är lite första intryck helt enkelt, som sagt. Men det låter ju lovande. Det ska bli kul att höra mer om det, eller rättare sagt läsa mer om det. Om någon vecka så. Kul. Men bra, men vi kan väl hoppa vidare då till allas vår egna hemnorsk, tänkte jag säga. Hemnorsk, jag vet inte vad jag fick. Jag tror det skulle komma till vår egna hemul. Hemul? Eller gnu, jag hemnorsk. Tänkte att det skulle komma något sånt där. Jag bara, vad ska du säga den här gången då? Ja, men du vet, vissa är hemnorskar, andra är hembränt. Man blir okay. Ungefär lika vett i huvudet av båda. Kan jag vara utbränd också medan vi ändå på gång sådär? Ja, varför inte? När vi ändå håller på liksom. Mm-hmm. Så vår utbrända hemuliska hemnorsk. Oh god. Ja. Men du håller ju också på just att förbereda och göra en klart en recension på Far Cry Primal. Yes. Men om man ska gå in lite kort på det. Finns det några första intryck du känner det här skulle jag vilja dela? Första intryck att jag kan säga så här, har du spelat något av de föregående Far Cry så kommer att det här spelet inte bli någon större chock direkt så där, utan vi har exakt alla funktioner som har varit med i de gamla spelen. Det är väldigt mycket ut och springa och samla, mörda djur hejdlöst. Den här gången med kanske en sabeltandad tiger eller en grottbjörn och sånt där. Det är liksom det nya vi har helt enkelt i den här serien, att du har djur till din hjälp och kunna ta med dig. Det är väl den största skillnaden, men utöver det så är det exakt samma gamla vanliga skulle man kunna säga. Fast det är ingen dålig grej att det är exakt samma gamla vanliga, för vi vet vad vi får för pengarna i så fall. Ja, för det där är ju faktiskt någonting, det uppstår jämt sådana läger tycker jag, när det är liksom, ja det är samma sak igen, medan det finns ett läger som, men ja tack och lov det är samma sak igen. Jag antar vi får höra mer om det framöver så, men jag tänker på de här tigrarna och så, kan man namnge dem och så, eller ändra om hur de ser ut och så? Nej, det kan du inte, för grejen är den att låt säga att man tämjer djuren under spelets gång så där, och ifall man hamnar i en fight med kanske ett större djur och din, vi säger nu sabeltandade tiger, dör, så kan du antingen återuppväcka den, och ifall du inte återuppväcker den så måste du tämja en ny, så det skulle vara dumt ifall funktionen är att namnge dem, för att du går liksom bara, men där är en till, jag slänger ett bete och sen smyger mig fram och så tämjer jag den genom att hålla hunden upp och säger så här, hush, det är snart över, kom till mig, bli min vän. Men att man kommer en bit längre in och vi har ju uppgraderingssystem som vanligt i det här, och en av uppgraderingarna är att jag kan rida på de lite större djuren så som mammutar, sabeltandade tiger etc. etc. Kan man ha en egen mammut? Inte att rida på som ett djur, men att det finns en del missions då man ska rida på mammutar och trampa ner fiender. Jaha. Väldigt kul. Men det är helt enkelt som en mount helt enkelt. Ett djur bara för att ta sig snabbare fram. Danny, Mammut Destroyer. Ja, jo, precis. Jag vet inte hur det här lät egentligen. Destroyer för Mammut. Det är hans, istället för att klubba säl som en normal norsk gör, så tog han och klubbade mammut där istället. Så det är ju fullt normalt. Självfallet. Nej, man kan säga att du är mammutmannen alltså. Är du? kanske det. Men har de utvecklat något? För du har ju kört Far Cry 3 i yes. fall. Om ja, jag har inte kört 4. Jag har inte haft tillräckligt bra dator och jag har inte haft en köpt in med det till konsol. Nej, precis. Men jag tänkte jämförelse mellan de två. Finns det någonting som slog dig direkt? Liksom, om det här är ju faktiskt skillnad på, eller är det mycket bara same-same? Liksom, om vi säger så här, att det här är ett betydligt snyggare spel. Och då kör inte ens jag på högsta inställning på dator. Sådär. Men att jag tycker det är otroligt snyggt. Det är väldigt färggrant sådär. Och jag tycker att det har en bättre känsla i. Och jag känner att jag... fast nu stenåldersgubbar så där, så känner jag att jag kan liksom sympatisera mer än vad jag har med som i trean liksom. Ja, om det är några gubbar som står och håller med sina kulsprutevapen, jag skjuter ner dem. Det är liksom att I don't care. Det här känns som att jag bryr mig mer om dem jag håller på att rädda också, min stam. Det är liksom så här, mitt folk och i den världen var det liksom mina jag måste rädda mina polare som whatever. Ja. Oh, nej. Ja, min kompis är där borta och blir mördad. Ja, yeah, whatever. Kanske jag låter som värsta psykopaterna, men att jag känner att man känner mer för folken i det här spelet än sin egna stam, så att säga. Mer sympati helt enkelt för dem. Lotta, om du fick välja att ha vilket djur som helst att tämja och ha som ditt liksom farliga krigsdjur, vad skulle du ha för något djur då? Danny. En mammutman alltså. Självfallet. Nu sa han visserligen djur och sure, människan är ett djur, men att jag känner mig lite lätt förolämpad där. Ja, men du vet, det är bara att du släpper loss dina inre drifter och låter ditt inre djur ta över. Och notera här, tämja mig, good luck. Äsch, det är lugnt, jag sätter bara på ett koppel och så tar jag fram piskan. Det löser sig, ska du se. Ja, lycka till med det. Innan jag skulle säga att det låter väl inte så svårt för henne, men nu ska vi inte gå dit. Men, no. This is not that kind of pod. No, men som sagt, something else. Eller? Ja, nu tänker jag bryta ifrån lite grann, att det är ju det som mest är en skillnad från att du kan ju tämja djur i det här spelet och ha dem som en partner, jag tänker. Det är ju den största grejen. Som en partner, Örsta? En stridspartner. En följetagare. Ja, en kompanjon. Ja, men alltså, om man skulle ha dem som en annan typ av partner, då skulle det ju vara tråkigt att tämja dem först. Jag tycker det här är det mest roliga, för man såg trailern för spelet, det mesta man såg var den här jättestora ugglan som man skickar ner. Jag har använt den typ 2 gånger, sen har jag liksom, sabeltandad tiger. Du är så söt, jag har inget annat djur, jag har liksom bara den ugglan, jag har nästan aldrig använt den. Jag har uppgraderat ugglan till nästan maxen, det är liksom jävla... Men vad är det här för något? Hur kan man uppgradera en ugglan? Man kan uppgradera med att han kan bära med sig bomber, han kan se och markera ut fiender, det är sådana uppgraderingar. Men att jag använder aldrig honom, jag ser inte direkt någon nytta med det, utan det är mer... Kan man uppgradera den där tigern då? Liksom, eller? Nej. Han är redan tillräckligt cool. Precis. Det är en sabeltandad tiger, I mean. Ja, jag menar, hallå. Yes. Nej, det finns inga sådana uppgraderingar i spelet. Ugglan är liksom vad han ser för någonting, hur han lokaliserar folk och sånt där. Större vidd på hur mycket man ser och sånt. Ja, okej. Det låter ju ändå ganska kul. Det för mig är i alla fall, väldigt kul, men att nu tänker jag vara sån här att det får ni läsa i min recension som kommer framöver. En sån cliffhanger. En sån cliffhanger, precis. Läs vidare på nästa sida. Ja. Ja, den kommer inom kort på hemsidan nördliv.se alternativt nordlivpodcast.se. Men vad bra, vi tar helt enkelt rundar av Spel i fokus för den här veckan och hoppar vidare till den lilla spelnyhetssessionen för den här veckan, där vi egentligen kommer snacka angående följande nyhet. Vadå, Danny? Yes, vi kommer prata om Brexit och hur det eventuellt påverkar den brittiska spelindustrin. Och det här, för dig som har bott under en sten, så Storbritannien hade ju en omröstning om de skulle stanna kvar eller gå ur EU, och 52%, om jag inte minns mig helt fel, röstade för att de skulle gå ur. Och nu har ju den brittiska spelindustrin känt att liksom, det här kanske inte är så bra för oss. Men många kanske frågar sig, varför skulle det inte vara bra för den brittiska spelindustrin? Och det största problemet är väl mest de anställda, och då i första hand de som inte är britter, som bor där. Som de var med i EU, så behövde de inget visum för arbetsvisum för att bo där, utan det är någonting som de måste skaffa nu i så fall. Och vi vet ju inte riktigt hur det kommer gå och hur stor del av den brittiska spelindustrin som faktiskt är utländsk. Nej, precis. Och ärligt talat, visst, man kan tycka det att, ja men snälla någon, det är programmering, man kan sköta allting digitalt, men ärligt talat, det är en joggans stor skillnad. Att sitta själv i sin lilla skrubb, kanske om du har riktigt tur så har du en webcam och skypar med dina kollegor. Visst, om du måste, det är klart att det går. Outsourcing är nytt, men ärligt talat, joggans skillnad att faktiskt sitta i samma rum, smälla till Kalle på armen och säga, dö, kaffe nu. Honestly. Ja. Och sen, nej, alltså, ja, kör du Fredrik. Nej, kör du Fredrik nu. Ja, nej, jag skulle bara säga, jag menar, de har ju, det är ju runt 2000 företag och totalt sett 18 000 jobb liksom. Och sen är ju frågan då hur pass många då som de har tagit in från runt om i Europa. Och just spelindustrin är ju en sån industri där det faktiskt är en ganska så stor omsättning inom kanske till exempel Europa på arbetskraft, så att man tar därifrån man hittar det liksom. Så det kommer ju, alltså jag tror definitivt det kommer ske märkbara liksom konsekvenser av det här. Och just det här med att de har ju dessutom haft skattelättnader från till exempel EU-bidrag och liknande, många bolag. Och där blir just den finansiella biten som också kan väcka oro såklart. Ja, och jag vet ju att ska vi se, TIGA, det är en förening i Storbritannien som arbetar med och värnar om att skattelättnad och sånt för spelindustrin, och de har ju vädjat till den brittiska regeringen att de ska fortsatt skattelättnad och sånt där, för att de ska kunna, att spelindustrin i England ska gynnas helt enkelt, för att de drar in väldigt mycket pengar som då den brittiska regeringen får, kan ta en väldigt stor skatt på egentligen sådär, och det gynnar ju alla egentligen där. Jag menar, rent allmänt bara få att de har mycket arbete och sånt som får saker och ting att gå runt i landet. Tycker jag det låter som en väldigt bra idé. Ja, det, de har ju dessutom, det finns ju handelsavtal och liknande som ligger till grund för att gynna liksom en industri, till exempel då nu spelindustrin. Och nu när det här kommer då rivas upp, så kommer de ju bli tvungna att ta fram nya avtal, och då utifrån hur situationen ser ut, till exempel med att de behöver ta in anställda från andra länder, så kanske de här avtalen kommer bli helt enkelt tweakade på ett annat sätt förmodligen. Kanske blir, i och med att det kanske blir svårare att ta in folk, så blir det en högre kost. Så att då kommer det kosta mer för de som vill kanske ta in någon från, till exempel från Sverige då. Och alla de här små leden liksom, det, i slutändan, jag tror det, det kan nog bli ganska långtgående konsekvenser av det här. Och vi ska inte, sen är ju frågan, vi ska inte glömma också att just programmering är ett yrke där man ofta, man hoppar runt, man sitter inte stilla på ett företag hela sitt yrkesverksamma liv, utan man hoppar runt, man får nya erfarenheter, vidgar sina vyer och på så sätt kan bidra till att just arbetsmiljön utvecklas i den takt den gör. Det här, jag menar, okej, visst, Storbritannien är inte enda landet i Europa, det är definitivt inte enda landet i världen, men det är en stor hubb. Och att då göra den hubben så fruktansvärt mycket mindre tillgänglig, det, ja, jag tror att det kommer att kunna påverka inte bara Storbritannien, utan också hur det är att arbeta som programmerare i Europa överhuvudtaget. Mm. Ja, precis. Ja, det, jag tycker det är tråkigt att det, nu är det ju ett val de har gjort och vi får ju se vad konsekvenserna blir på det, rent politiskt också då, såklart. För det, det vi tittar på nu är ju den lilla nischade spelindustri grejen liksom. Mm. Så det är klart att de har ju mycket att stå i vad gäller allt det övriga. Men med tanke på att de är en så pass stark spelindustri i Storbritannien så är det ju ändå väldigt ovisst vad som kommer ske med framtiden. Finns det några stora... Jag vet, Codemasters till exempel är ju... Jag för mig de brittiska. Om inte annat så är de kan, möjligtvis i Skottland, vilket också gör det intressant, för de vill ju bryta ut ur Storbritannien nu. Men vi har ju Rebellion då till exempel som en utvecklare. Sniper Elite bland annat tror de har gjort. Och det är ju frågan till exempel med dem då, vad kommer hända med en sån studio, en sån här mediumstor studio, ingen AAA-studio, men en som ligger där i mitten någonstans. För indie-utvecklare tänker jag, det kanske inte ger riktigt samma konsekvens i och med att det kanske är väldigt få anställda om ens en bara. Och de AAA-baserade, de har ju oftast någon i ryggen som ett förlag som till exempel ja, vad kan man säga, EA eller sådär liksom, något stor som pumpar in pengar och kanske kan hjälpa dem på sätt och vis med mycket saker. Men de här i mitten, det är de jag tror det blir som typ Codemaster och sånt. Jag är nyfiken hur det går för dem, för att de tog ju precis upp den andra studion. Ja, just ja, de tog ju upp den här bilstudion. Vi pratade om det för någon vecka sedan och det blir intressant för dem som de precis plockade upp, och de har ju sagt sedan tidigare att de har ju egentligen, hade ju egentligen inte så de kunde plocka upp, men de gjorde det i alla fall för att de tänkte att för framtidens skull så kan det vara bra att plocka upp dem. Men att nu när sånt här händer också och det här med bidrag och allt sånt där, då är ju frågan hur det blir för en studio som, ja, som det lät i alla fall då, att de går ju precis runt egentligen just nu för stunden. Men att de har ju en stark serie de kör på, så att Ja. Codemasters vet vi ju att de har ju förvisso försökt att få in väldigt många britter. Ja, de vill ju ha det. De tog över Drive Club-utvecklaren. Precis, då. De vill ju ha starkt på hemmafronten ju. Men de är ju säkerligen inte enbart britter i denna, så det är ju en riktigt stor studio, så jag skulle tippa på att de har både den ena och andra utländska utvecklare eller grafiken eller vad det må vara för något. Ja, det vore ju tråkigt om... Ja. Mm. Ja, nej, jag vet inte, Sara, har du någonting du vill tillägga på, kanske något du tänker på angående det här med Brexit? Vad jag tycker är intressant är ju att många av de som röstade till att de skulle gå ur EU nu vill ha omröstning för att de insåg inte vad det betydde för att gå ut. Och sen har jag väl läst också att det kommer inte ske så himla mycket förändringar inom de närmsta 2 åren. Så att, nej, precis. Det är väl mest det. Jag tycker det bara är väldigt synd. Ja, verkligen. Man kan gå in och prata rent politiskt också såklart och tycka och tänka och så, men vi låter det vara därhän. Är det så att ni där ute har några tankar eller idéer eller bara vill säga vad ni tycker om det här som har hänt med Brexit och så, och hur det kan tänkas påverka spelindustrin, maila för all del in till oss på info@nordlivpodcast.se. Så, men jag tror vi tar runder av spelnyheterna där och hoppar raskt vidare till veckans diskussion. Och den här veckan så är det då frågan: hur får industrin in fler kvinnliga gamers? Finns det några specifika morötter eller andra faktorer som spelar in? Hur helt enkelt får vi in fler tjejer till att spela? Ja, Fredrik, då tycker jag vi är riktigt artiga att säga att damerna först på vad de tror kan hjälpa. Frågan, går vi efter ålder eller vem som är mer kvinnlig av oss? Den som först sticker till och säger att så här ligger det till. Yes. Den som är mest högljudd, helt enkelt. Det är bara ni tar ordet. Jag tycker Lotta kan börja. Okej. Ja. Alltså, de som har lyssnat ett tag vet ju att jag är en sån här ganska okvinnlig kvinna som inte tycker att det är någon joggans stor skillnad mellan könen. Men uppenbarligen finns de där, och uppenbarligen så finns det ju inte så där. Det är klart fler killar som spelar och spelar mer än bara casual än vad det finns tjejer. Alltså, det som har fått in mig i gaming och de flesta, eller ja, i och för sig, jag känner två typer av gamer tjejer. Nummer ett, de som spelar för storyn. Det är din typiska RPG-tjej som tycker om allt som har en bra berättelse liksom. Och det får gärna vara någon form av kärlekshistoria, och det får gärna vara någon form av intrig, och det ska vara lite fräsigt så. Och så finns det de här våldsälskarna som tycker om att kunna bära omkring på enorma oversized yxor och bara slakta. Gissa vilken Lotta hör till. Ja, men alltså, jag står faktiskt lite med foten i båda världar. Men och visst, sen har vi ju de här som är helt jätteförälskade i sina visual novels. Men de räknar jag nästan lite till de här RPG-nötterna. Observera att jag själv också är en RPG-nöt. Det där är lite backtracking. Jävla nötter. Jag är också en sån. Det liksom så här, ta inte illa upp. Jag är precis som er, så... Det är därför det är okej att säga det. Ja, precis. Jag säger det med kärlek. Det där är samma sak som... Jag är inte rasist. Jag känner några utländska härkomst. Det är samma sak. Ja, men, nej. Det här är mer av att säga jag är inte rasist, men alla arier är dumma i huvudet. Och ja, jag är arier. I alla fall... Nu, yes. Så. Det som... Alltså, sätt att locka fler tjejer till gaming. Jag känner att det är mindre som spelindustrin kan göra och mer som communityt kan göra. För det första så är det väldigt många av de stora spelen idag har inte särskilt snälla och trevliga och mysiga communityn, har jag fått höra. Jag upplever inte det här, för att alltid när jag kommer in och spelar är folk jättesnälla och gulliga mot varandra. Men... Alltså, för det första, get rid of the toxic dudes, seriously, it's not fun. Och för det andra, jag vet inte, en grej som kanske håller tjejer från gaming är att det anses inte vara kvinnligt, utan tjejer ska, antingen så ska man vara den här snälla mammas flicka tjejen, pluggis och sådär, och sen familjeliv och barn och skit. Eller så ska man vara den här festbruden, och då har man inte heller tid. Men just det här att få det, att få folk att inse att det banne mig inget kvinnligt eller manligt med att spela spel. Det är precis lika kvinnligt och manligt som att läsa en bok eller titta på en film. Det är en annan typ av underhållningsmedium. Och att kunna gå ut till folk och få dem att fatta att det är just ett underhållningsmedium, tror jag skulle möjligtvis kunna göra en skillnad. Jag känner så att det här, jag brukar, det här är det jag har skymmest när jag brukar se så här, när man tittar på, här kommer de här nya spelen för våra barn. Här har vi det nya, nu tar jag bara ett exempel, Lego-spelet till killarna, och här är för flickorna ett nytt Barbie-spel. Ja. Mm. Jo, just det. Nej, jag är inte typen av tjej som spelar Barbie-spel. Det finns säkert tjejer som spelar Barbie-spel. Det finns säkert killar som spelar Barbie-spel. De som ljuger om att de spelar Barbie-spel. Men... Fredrik. Han har döttrar. Vi skyller på det. Ja. Nej, men alltså... Ja, om man vill få in fler barn att spela... Jag tittar på vad barn uppskattar för leksaker. iPads. Ja, alltså det är en fantastisk leksak. Och bör betraktas som det utan någon som helst respekt, om det är en de facto iPad och inte en surfplatta de menar. Nej, jag har ingenting emot Apple. Helt säkert. Där gick den sponsringen. Skit, det är lugnt. Ja, vi gör andra. Inte heller så mycket för dem. Gött. Men finns det något konkret vi kan tänkas göra då, så här, förutom att liksom bara säga, förutom att vi ska komma ifrån den här att liksom, du måste inte vara den här typen för att kunna spela spel. Finns det något annat konkret som vi kan tänkas göra? Alltså, man kan ju försöka argumentera för det här att nej, men man ska inte ha strategically placed straps som female armor och faktiskt fullplåt på male armor. Men ärligt talat känner inte jag att det spelar någon större roll. Titta bara på alla de här tjejerna som tycker att det spelar roll, och så tittar du på deras Instagram-konton och hur mycket strategically placed straps de faktiskt använder. I mean, tjejer idag bryr sig inte om att visa sig i bikini. Det är helt okej. I många kretsar är det ganska uppskattat dessutom. Men ja, jag vet inte. Varför inte erbjuda alternativ för all del? Alternativ är alltid bra. Ja. Vad tycker du? Har du något sådär bra... Om jag håller med dig. Communityn bort med the toxic shit liksom. Men jag kan tycka att det är jävligt många tjejer som spelar. Jag växte upp liksom som en gamer, så för mig har det liksom bara varit det största underhållningsmediet för mig i hela mitt liv. Så. Ja. Men jag kan tycka det är jävligt jobbigt när det är i spel att man inte har ett val mellan manliga och kvinnliga karaktärer ibland. Okay. Och jag kan tycka det är mer tilltalande om man kan välja att vara kvinna. Därför blev jag lite så här glad när jag fick reda på att nästa Mass Effect-spel så är det en kvinna som är första valet liksom. Precis. Det kan jag tycka. Jag tycker fler spelutvecklare kan liksom lägga till alternativet helt enkelt. Är det för att du känner att du har lättare för att identifiera dig själv med en kvinnlig karaktär? Ja, jag är ju själv kvinna, så jag... Ja. Men det är bara det att jag tycker inte om den här manliga stereotypen heller, liksom att de ska vara tuffa, muskulösa grabbar och liksom, för mig funkar inte det riktigt att identifiera mig med. Låt mig säga så här, det funkar inte för mig och Fredrik, för vi är två lönnfeta gubbstruttar. Vi kan inte associera med det liksom. Okej, Jesus Christ. Nej, så att jag liksom, jag vet inte. Nej, för att alltså personligen jag i RPG och sånt så har jag väl, jag är basically lika många manliga karaktärer som kvinnliga. Men som sagt, jag är lite konstig också. Så att det är skönt att få höra från någon som faktiskt är lite mer för någon det faktiskt spelar roll för. Ja. Jag kan tycka att i alla fall i RPG-spel så spelar det roll för mig. Ja. Liksom. Kan det vara just ett tänk från utvecklares sida som kanske behöver tweakas om där, så att säga. Så att för numera, precis som du sa, det är ju, jag menar, Gears of War 4 kommer och det är ju uppenbart att det är ju den här stora buffelgubben liksom som man ska köra liksom. Och jag tänker att det finns många utvecklare som nästan kanske per automatik väljer den här stora killen liksom som default snubbe. Finns det någonting, är det just kanske rent om vi ska hitta något exempel och kanske fler sen, men att det just den här valen och könen som behöver nästan sättas som en standard kanske. Inte att man måste välja det ena eller andra, man får välja vad man vill, men att det finns alltid möjlighet för det. Ja, jag tycker det ska uppmuntras. Jag känner att i berättelser, alltså i spel där det egentligen inte spelar någon roll vad man har för kön, definitivt gärna, Som sagt, mer valmöjlighet är alltid trevligt. Sen finns det ju spel som har en specifik story såklart. Jag ser på The Walking Dead till exempel. Det kör man ju som den unga flickan liksom, i andra säsongen. Och i första säsongen så är det ju den här mannen då. Nu kommer jag inte ihåg vad de hette. Bara för det. Lee. Och sen hon heter Con... Vad heter Clementine. Hon? Clementine, så heter hon. Och där fyller det ett syfte att ha en karaktär liksom, på det sättet, att där är ju en specifik story. Liksom. Men om man å andra sidan tittar på mer de här, inte kanske generiska, men de mer standard tredje persons actionspel, där du egentligen, du kanske numera ser Division till exempel och sådana här titlar. Eller Diablo på, för all del. Ja, Diablo. Eller precis. Grand Theft Auto. Ja, precis. Ja, precis. Där kanske man faktiskt ska försöka tänka på mer, för de vill ju idag när det faktiskt är betydligt mer tjejer som spelar, så kan man ju tycka att de också vill få in så att även de har någon karaktär, även om de som du Lotta kanske, ja men för mig, jag kan köra med den här killen här, eller som Sara kanske, ja men jag skulle vilja ha en tjej här, de kunde ju lika gärna ha haft med en tjej också att komplettera liksom. Precis. Så får spelarna välja utifrån det som ges där liksom. Men att just få in fler kön att välja på, det är ju en detalj man kan kolla på. Men finns det någonting hur kan man hålla sig utåt i community till exempel? Finns det någonting vi män kan göra bättre? Nej, för det är ju så mycket community, man är ute och snackar med folk på forum och en massa ställen och så. Utöver att självklart vara liksom så öppen som möjligt, finns det några konkreta saker man kan göra som man, tycker ni, som tjejer liksom? Alltså jag känner att en grej som jag känner uppfriskande är när jag kommer in i ett community och jag inte får reaktionen "It's a bubbling!" Ja, utan, precis. Utan att jag är inte en girl gamer, jag är en gamer. Det räcker så. Vad jag har mellan benen är inte intressant så länge jag inte använder det för att trycka på tangenterna eller på kontrollen. Jag skulle vara väldigt imponerad för det. Ja, det vore faktiskt lite... Okej, nej. Nu går vi vidare. Men du vill ha den här reaktionen när du kommer in. Då bara, tja. Ska du spela igen? Okej, bra, coolt. Ja, precis. Ja, men det är väl egentligen den ultimata. Jag menar, det handlar inte om frågan vem är du och vilket kön har du, utan det handlar om, okej, du tycker om att spela spel. Ja, precis. Ja. Det är det jag vill ha. Och sen vill jag också väldigt gärna att folk är snälla och söta och röra mot varandra, även om det är så att de kanske tillhör ett kön som man inte är sexuellt attraherad av. Det vore ju också väldigt trevligt. Det tycker jag med. Men det handlar ju bara om att vara en trevlig och vettig, snäll och rar individ. Men det kan vara lite övermäktigt för spelindustrin att ta på sig upp fostra mänskligheten. Jag tycker det är intressant att du tar upp sånt här, Lotte, som du aldrig har upplevt, att någon bara liksom från timmar i spel, stick och brin. Du har ju aldrig haft någon, så alla är liksom, hej Lotta, ska du vara med och spela? Vad kul att ha med dig liksom. Vi hjälper dig här. Ja, men det är ju det som är grejen. Jag har bara upplevt att folk är snälla och rara och trevliga, oavsett om de vet att jag är tjej eller inte. Men det stör mig faktiskt när jag misstänker att folk är trevliga mot mig bara för att jag är en tjej. Och det känns som att jag kan vara en total asshat och komma undan med det bara för att jag råkar ha rätt, inom situationstecken, kromosomuppsättning. Vad är det om? Det är inget jag har åstadkommit, jag lovar. Du vet, om man har mindervärdighetskomplex helt enkelt. Jo, men alltså, mitt kön ska inte ha någonting att göra med hur väl jag blir behandlad. Och jag upplever att det är fel att bli särbehandlad, även om det är positiv särbehandling på grund av det. Och jag menar, okej, visst, det är alltid trevligt att folk är rara och trevliga, men kan de inte vara det hela tiden oavsett vem de, alltså vad för kön deras umgänge har? men... Ja, jo, men det, alltså, i grund och botten, man vill ju alla att folk ska liksom bara vara raka och ärliga, ja, och ta folk liksom för vad de är. Mm. Så liksom. Dock är det ju så, för vi, om man tittar ut nu, jag har ju, jag är väl, jag, både du och jag, Danny, kanske, vi har väl inte märkt av riktigt av allt det här hatet som ska finnas. Kanske för att vi inte spelar online så mycket. Ja, förmodligen. Så vi suger på MMO och vi suger på multiplayer, så vi spelar inte därför. Det är bättre att vi skjuter varandra i huvudet så, och sen så lite sitter så här, "Åh, du ungefär. Din, åh, du din." Mm. För det är, jag menar, det är ju som om vi spelar någon gång liksom, så man tänker, ja, nu kör vi lite, det ska bli kul att köra med Lotta och det ska bli kul att köra med Max, det, ska, det är liksom equally fun på något sätt. Och sen hör man då allt det här om att tjejer har rackats ner och det har sagts dumma saker och sånt, och då tänker jag, okej, men det finns uppenbarligen män där ute som är så här, eller pojkar kanske man ska säga, småbarn. Och de kommer väl förhoppningsvis växa upp och faktiskt förstå att nu var vi dumma i huvudet. Vi höll på att vara dumma i huvudet. Men hur sätter man, för de som faktiskt finns, finns det några liksom saker som ni skulle kunna säga? Ja, men till att börja med, tänk på det här och det här när ni kommer ut. Eller finns det någonting för de som faktiskt, som jag tänkte på det när jag hörde att det liksom finns så mycket liksom hat och allt där. Så tänkte jag, okej, men om jag, när de få gånger som jag har gått ut och haft voice chat på, så handlar det om att ställa upp också för de som rackas ner på. Mm. För jag menar, om någon håller på att kalla någon någonting bara för att, jag menar, då får de väl för tusen liksom, tänka över lite. Ja, då hade man ju önskat att det hade kommit in någon som kanske hade hand om servern och liksom tog dem i örat. Prata med. Ja, faktiskt. Nu tänker jag, visst, nu blir det som att jag ska prata med barnen här. Jag vet att det låter så här pappavarning, men jag bara önskar att det kunde finnas det, och jag undrar, varför kan det inte finnas det? Nej, det är en bra fråga. Kan man, ja, jag vet inte. Det är väl bara att ta, alltså det handlar ju om civilkurage, känner jag. Oavsett anledningen till varför någon blir mobbad, i stort eller i smått, att bara ställa sig upp för personen och tycka, du, det där var väl joggans onödigt. Nu tar du och taggar ner, så tar vi och sätter oss ner och funderar över vilken typ av människa du vill vara. Jag tänker bara, ställ dig, precis, i skambron och tänk på vad du har gjort. Ja, men alltså lite så. Just det, jag tänker mig situationerna. Det sitter ett par ungar och så, eller ett par individer och spelar COD till exempel. De är uppe i matchen, de kör, de skjuter. Och så är det någon som då självklart råkar vara en tjej liksom. Och sen så kanske det går bra, det kanske går jättebra för henne. Det kanske går jättedåligt för henne. Oavsett så börjar de racka ner på henne. Och då tycker jag, då ska man ju på något sätt liksom på en, jag skulle gå... Jag blir förbannad när jag tänker på att det finns sådana situationer. Ja. Men jag skulle vilja i så fall bara prata med tjejen. Så här, du ska inte lyssna på vad de här säger. Skit i dem där. Mm. Vi hoppar ur och så tar vi en annan server. Ja. Nu är pappa Fredrik framme. Alltså det känner jag en vettig reaktion. Och också visa att nej, men jag vill inte heller spela med de här nötterna. För att ärligt talat, det är bara nötter. Först säger man liksom vad man tycker så att de förstår, och sen går man och så får de vara kvar där. Och det, visst, det kanske inte alla som bryr sig. Det kanske är några som, whatever, och sen så kör de bara vidare. Men det, förhoppningsvis så finns det någon där varje gång man gör det som faktiskt tar åt sig. Mm. Precis. Bara och där ser vi en klart tydlig också den här indikation på att det är mycket sånt som väldigt många har ju väldigt sån här neutrala namn, så man kan inte avgöra ifall det är en kille eller en tjej. Jag har några stycken som jag har på min vänlista på Steam, som ifall man bara läser namn så kan man inte säga liksom ifall det är en kille eller en tjej helt enkelt. Och det känns lite tråkigt så där att man inte vet liksom på direkten, ja, men det är hon eller det där är han, utan de har liksom så här könsneutrala namn, bara för att ifall man spelar mycket att man kan ju få skit bara för att beroende på vilket kön man har, vilket jag tycker är tråkigt. Det kan ju avskräcka väldigt många, speciellt nu som det är mycket skit tjejer får så fort de är ute och spelar så där. Och jag har haft en del vänner som är tjejer som är gamers och där och så, och de har, de flesta har ju liksom sådana namn som man inte kan avgöra, vilket jag tycker är lite tråkigt att de måste göra så istället för att bli mobbad för någonting man inte kan rå för. Mm. Jo, men precis. Och ärligt talat, de som håller på så här, det är ju människor, eller okej, nu generaliserar jag. Visst, det finns folk som faktiskt är dumma i huvudet på riktigt. Tack, jag vet. Men för det mesta så är det ju människor som bara letar efter vad de tror kan vara en svaghet. Så att en punkt som de kan trycka på för att räcka ner på folk. För att de av någon anledning tycker att det är en mysig grej att göra på kvällarna. Och då just eftersom det har varit en ganska stor grej med female gamers och att det har blivit lite av en grej, att oavsett om du är duktig eller dålig, så att du är tjej är på något sätt någonting som man tror kan göra ont. Och varför skulle det här vara någonting som stör mig? Vad för kön jag har? I mean, som sagt, fram till den dagen jag faktiskt spelar med antingen vad som finns mellan benen eller tuttarna, så spelar det ingen roll. Och alla som tror det, de har ju uppenbarligen en väldigt konstig spelstil själva. I mean, okej, visst, det kanske kan förklara varför vissa är så duktiga som de är. Honom hela tiden. Alltså, jag kan ju bara trycka på en knapp i taget sådär, men att det är lite tufft sådär. Ja, precis. Ja, men alltså, det beror ju på vad för teknik man är. Jag kan tänka mig att vissa, om man är riktigt skicklig, kan kanske trycka på tre samtidigt. Vad vet jag? Jag har ju faktiskt inte testat det här själv. Jag har ju lite problem med utrustningen då. Men nej, men alltså, allvarligt talat, alla som blir mobbade, alla gamers som blir mobbade på grund av sitt kön. Seriously, hörni, stå upp för er, för att det är inte ert fel vad ni föddes med för uppsättningar. Jag lovar. Och det spelar ingen roll. Och de som försöker trycka ner på det här, I mean, uppenbarligen har de ett behov av att vara assets. Och det är ju fruktansvärt synd om dem, för att de kommer ju uppenbarligen inte göra så bra ifrån sig i livet. Jag säger som jag sa, att de är mindervärdighetskomplex eller bara försöker trycka ner någon annan för att de har dåligt själv i livet. För att de ska må bättre själv. Ja, ja. De försöker nog kompensera eller någonting. Och ja. De enklaste offren är de som kanske inte sticker upp och skriker massa, vilket vanligtvis är tjejer. Och det, ifall det är flera killar i en och samma grupp, så kanske de andra börjar hur fick du henne sån teg? Då är det inte kanske kul att sitta, liksom, försöka käfta tillbaka och veta att det liksom kört, för att folk är idioter där, ingen idé att tjafsa, ja. Precis. Men om det är så att man sitter i en sån situation och någon blir mobbad, okej, om du känner att nej, men jag vill liksom inte skriva någonting så att alla i hela chatten ser, eller ja, av någon anledning så, det kan kanske vara lite känsligt. Att skriva ett personligt meddelande och bara säga, du, de där är nötter, lyssna inte på dem. Jag menar, bara en sån grej kan ju faktiskt göra ganska stor betydelse. Mm. Så att ser eller hör ni mobbing av något slag och vill försöka ändra på det här, så ändra på det. Mm. Och med andra ord, vi kan ju, att då skulle man kunna säga kort och gott här nu att spelindustrin kanske skulle ha en större hand om sitt community, för att det är där som sagt det mesta utav det här. Eller till exempel, vi har ju mycket nu att de vi ser nu att Valve är in och Ben Hammond, för att folk som säger och skriver dumma saker har ju blivit väldigt mycket som de har kört på nu, att det var ju någon som vad var det för något han hade spelat? Det var någon som skrev till och kritiserade dem för att de hade blivit bannade eller något sånt där. Och han var liksom, jag sa absolut ingenting, det var de som började, och sen skickade de tillbaka, här är exakt vad du har skrivit, här är de saker du har sagt, så om du vill motsäga det allt som vi har här på print som du har sagt, så får du gärna skicka in det till oss igen, så tar vi emot och går igenom det. Tack för oss, så här liksom. Liksom så här, Jesus. Burn. Men, yep. men om sagt, det är ju ett bra sätt att förhindra liksom att det här kommer, och vilket kan då bidra kanske för ett bättre förhållande för all, inte bara då kvinnor inom, inom gaming då, utan rent allmänt alla, både unga som nya inom spelen. För att jag vet att även ifall man är yngre så kan man få skit för det också, ju. Pojkar som flickor där. Men att vi vet ju att i första hand, och vi vet ju hur svordomarna brukar gå när det går dåligt för folk. Jag ska säga att jag är inte bättre. Det kommer ut lite könsord höger och vänster. Fast jag brukar vanligtvis ställa upp det på allt möjligt sådär. Mm. Ja, men ha lite variation i repertoaren sådär. Beror på vart jag är och sitter och spelar sådär. Fair enough. Mm. Sitter hemma då kan jag skrika precis vad som helst sådär. Men vanligtvis med en kudde i truten. Ah, okej. Okay. Ja, hemma hos mina föräldrar kanske inte så mycket svordomar. Ja. Okej. Okay. Men finns det några slutliga ord ni vill dela med er innan vi avslutar veckans diskussion? Dra ner på sexismen kanske? Mm. Shh, männen pratar. Jag skojar bara. Nu kommer jag få mejl. Notera, jag skojar bara som hon sa det. Och det vet alla här. Ja, ja. Ja, jo, men det är ju sant. Det, precis, det är ju det jag tycker vi alla har sagt just nu, att liksom sträva för en jämlikhet inom hela spelcommunityt rakt över, så att säga. Ifall vi inte liksom folk har några skumma åsikter om det ena eller andra kön, så skulle vi inte ha så mycket tjafs. Precis. Så att fler strategically placed straps åt manliga karaktärer och fler kvinnliga karaktärer i fullplåt. Låt oss bra. En armor med nippelplåtar. Åh, gud vad fint. På min lilla dvärg. Perfekt. Mm. Men det var väl någon Batman-dräkt som hade nipples? Precis. På Batman och Robin. Hur var det nu? Och i Forever, va? Men det är ju min Barbarian Bard ska ha en sån där utrustning. Okay. Glorious. Dannys Barbarian Bard får ha nipplar. Det får bli sista orden för veckans diskussion. Och är det så att ni känner där ute att ja, men varför ni skulle kunna snacka om det här eller ta upp det här ämnet, ja, då kan ni mejla in till oss på info@nordlivpodcast.se. Och självfallet om ni har er syn på det här ämnet som vi pratade om, så är ni också välkomna såklart och mejla in. Men då gör vi så. Vi knyter säcken där för veckans diskussion och så hoppar vi vidare till övriga nördämnen. Och vi kan väl börja med den lilla nyhetsgrejen kan man säga. Och det är ju just att de har kommit ut med Rogue One-karaktärernas namn. Och ja, det är väl ingen supernyhet i sig kanske, men då har man i alla fall fått på pränt att Kyle Katarn inte är med i Rogue One. Och det är både surt för många och bra. För då vet vi i alla fall vad det är. Jag är besviken. Vi får en solofilm med honom istället. En Han Solo-film får du istället. Åh, gud. Börjar det bli sent? Hur som haver. Jag tror det. Jag tror det hade varit göteborgska här. Ja. Nej. Vi har ju däremot Forrest Whitaker med i Rogue One, som ska spela en karaktär som faktiskt är en befintlig karaktär i Star Wars-universumet. Saw Gerrera heter han tydligen och har varit med i den här Clone Wars-serien, om jag inte helt ute och cyklar. Och jag tänkte på det, just det här med att de har satt ut så många karaktärer och den här perioden som utspelar sig är ju innan episod 4. Varför kan vi inte se fler Clone Wars-karaktärer måhända? Mm. Eller vad säger du, Lotta? Ja, nej, det undrar jag också, ärligt talat. I mean, Clone Wars är kanon och det är en ganska omtyckt serie. Väldigt omtalad serie. Och har ganska många intressanta karaktärporträtt, så att jag undrar lite vad de tänkte där. Ja, om vi säger så här, det som är intressant här med den här karaktären är att han är ju en figur som är tränad av ingen mindre än Darth Vader. Eller Anakin Skywalker. Så det finns ju en stark koppling mot att ha med eller inte ha med, men en stark koppling mot Darth Vader då. Mm. Som för övrigt har i princip bekräftat nu att Darth Vader kommer vara med. Ja, här. Och James Earl Jones gör rösten igen. Umsigt, eller vad då, Fredrik? Ja, jag vill säga umsigt. Jag tycker om James Earl Jones. Jag är nyfiken. Sara, vad tycker du om det här? Nu kommer hon säga en trekkie, så... Alltså, jag har ju inte sett den senaste Star Wars-filmen, så att jag är faktiskt inte med in the loop så här. Jag kan inte säga att jag är helt inne på... Ja. Det är lugnt. Det här är ju egentligen... Den här filmen är ju... Den står ju från sjuan som kom nu i vintras. Det är ju en... Ja, nu kanske du vet det här redan, men det är ju... Det är en spin-off eller så att... Ja, precis. Den kommer ju utspela sig innan... Episod 4. Okej. Och de kommer helt enkelt ha en liten ett gäng med en tjej i huvudrollen som är ute efter den första dödsstjärnans ritningar. Ja, men det låter faktiskt intressant. Yes. Ja, och där är ju just då, för då är ju frågan, okej, för under den här perioden då, det har ju varit tv-serier och liknande som har kommit och så tecknade. Och då har de ju nu bekräftat med att han, Forrest Whitakers karaktär, faktiskt är en karaktär ur de här tecknade serien. Så då vore det intressant att veta, kommer vi kanske se ytterligare karaktärer från de här tecknade serierna komma in? Det vore ju nice att se kanske någon Inquisitor dyka upp till exempel, eller... Ja. Men frågan är om det är så att de känner att det blir för klurigt att väva ihop berättelsen tillräckligt. Att de tycker, alla karaktärerna i Clone Wars har liksom redan, vi vet vad de håller på med vid exakt den här tidpunkten. De kan inte befinna sig någon annanstans. Men ja, det slipper de ju. Det är ju det är, i och med att Clone Wars är väl typ mellan 2:an och 3:an. Ja, just det. Till och med så, ja. Och det förklarar ju också, hans karaktär är ju då betydligt yngre då såklart i tecknade serien. Så det, man kan tänka sig att det finns lite svängrum här. Ja. Sen är ju frågan hur många som överlever, och sen om serien till exempel... Den här, vad heter den här som går nu? Är det Clone Wars eller vad heter den? Rebels heter den. Jag tänker, där har man ju karaktär att ta ifrån. Yes, de har redan spekulerat mycket där, ifall de här kommer vara med, och de tror ju att han... vad heter huvudrollsinnehavaren? Kanan? Nej, eller han, unga kille. Jag har sett alltihopa, jag kommer bara inte ihåg just nu. Ezra, precis. Att han ska vara liksom... De har spekulerat, de visar att han är den som startar den här... vad heter den här? Rens... som var i sjuan, de här Knight of Ren, att han skulle vara liksom grundaren utav det. Det är liksom sånt som de spekulerar. Det är mycket sånt, jag sitter och kollar på såna här spekulationer och sånt där, mycket YouTube. Jag har för mycket fritid. Och det är liksom en utav de spekulationer att han är här för att spoiler nu, att han är liksom konfliktad mellan ljusa och mörka sidan och känner mycket hat emot allting sådär, och är tydligen svår att träna. Precis som någon annan lurk som blev Darth Vader. Jag tror det var Danny, mammutmannen, som var svår att träna. Det var bara för att man inte hade rätt piska. Nu vet jag vad den här episoden kommer heta. Danny, mammutmannen. Vi får se. Ja, det finns inte så mycket mer att säga. De har bara kommit ut med karaktärsnamn på de här. Och vi ville bubbla lite om det. Och ja, vi hoppar väl vidare helt enkelt, och så hoppar vi till någonting mer ninja-likt. Varför inte lite sköldpaddor som slåss? Yay. Du, Teenage Mutant Ninja Turtles 2, yes, har du sett. Out of the Shadows. Låt mig börja så här, att det var inte den bästa filmen. Det var inte den sämsta filmen heller. Var den bättre än första då? Jag har faktiskt inte bestämt mig ännu, det är typ 2 veckor sedan jag gick på den här. Jag har fortfarande inte bestämt mig för om den är sämre eller bättre sådär. Okej. Sure, det var betydligt mycket mer som hände i filmen, fast problemet var att det blir så mycket karaktär och sådär, och det känns som det känns lite grann som Batman vs Superman, att det var mycket karaktärer och sen som de slängde in väldigt mycket, de kanske skulle ha dragit ut på det till två filmer istället, för att i den här filmen så slänger de in Bebop och Rocksteady, gamla klassiker, de slänger in Krang, Shredder tillbaka också igen. Och så har vi Baxter Stockman som är en klassisk från den gamla serien också. Så de slänger in Baxter Stockman. Han blir muterad till en fluga. Okay. Yes. Så det känns som de slängde in väldigt mycket karaktär och sånt där. Och vi har ju också Steven Amell som Casey Jones också. Vilket var totalt meningslöst att ha med honom överhuvudtaget. Det var en de försökte någon kärleksaffär däremellan han och April Neil, så det kändes väldigt också De tryckte ihop allt alltså. Ja, kort, jag kan ta kort och gott storyn. Shredder bryter sig ut, blir skickad genom en portal, träffar Krang som säger att men du, jag har ett skepp som har kraschlandat och delat upp sig i tre bitar. Ni har hittat liksom en bit och ni måste hitta dem, så då kan vi ha en portal. Ska vi få hit min Technodrome? Och Shredder, han är bara okej. Och sen liksom tar de in Bebop och Rocksteady och muterar dem, och men absolut de blir liksom ett vårtsvin och en noshörning. Och i den gamla serien så är det för att de rörde en noshörning och ett vårtsvin innan som gjorde att de blev muterade till det, för det är så det fungerade i den gamla. Och här var det förklaringen att liksom, de måste ha muterats från djur som var tillbaka i våra genetiska setup. Liksom man bara, wait, what? Okay. Exakt, och det där är det som de flesta jag har läst och hört någonting om, att de har största problemet. Vi är inte ättlingar till vare sig vårtsvin eller noshörning. No. Det är omöjligt. No. Det är liksom det jag har hört vanligtvis, det är liksom så här, manusförfattarna, de har inget koncept om liksom, de måste vara totalt dumma i huvudet liksom så. De muterar dem, skickar iväg dem två. Och det här är också en sak som är töntig. Det här är en barnfilm, tillåtelse. Det första som händer när de har blivit muterade, att de drar ut byxorna och kollar liksom så här, och sen tittar de ner byxorna båda två, sen tittar de på varandra och bara nice, liksom så där. Man bara, well, alltså, ärligt talat, med tanke på IQ-nivån på Bebop och Rocksteady, om du tog de här och satte dem i vår värld, kom inte att säga att de inte skulle göra det direkt efter att ha blivit muterade. Ja, notera här att det här är liksom marknadsfört som en barnfilm. Och vi har också, nu hoppar jag tillbaka, i det första scenen man ser med April O'Neil, att hon ska liksom försöka följa efter den och liksom få tag på kopiera en hårddisk. Det första hon gör det är liksom så här, dra av en peruk, tar upp sin skjorta, knyter runt midjan liksom, drar på sig en liten minikjol och liksom puffar upp brösten liksom. Liksom så här. Okej. Ja. Så kan man också göra. Vakna Lotta. Ja, då är det liksom så här, jag saknar den gamla April O'Neil i sin gula liksom så här onesie. Det är liksom hon var mycket tuffare i tv-serien. Jag fortsätter storylinen. Bebop och Rocksteady åker ut, hämtar sakerna. De får ihop portalen. Nu till jag går igenom hela filmen, för det går inte att se den här egentligen. De får ihop portalen. Krang Konger tar sig liksom, jag ljög för dig Shredder, och han bara no, fryser honom, stoppar ner i maskinen. Och sen kommer Turtlan och spör skiten och allting så. Så självklart okay. Man kommer in där någonstans liksom. Yes. Jag säger så här, nu tänker jag gå rakt emot vad jag brukar vara. Ska ni se den här, ladda ner skiten, ge dem inte pengar så att det blir fler. Oj. Vi behöver inga fler, och det är så mycket som är i den här filmen som känns totalt meningslöst. Vi har Laura Linney som en polischef, och hon var liksom totalt, usch vad dålig. Låter ju som att de har förstört min barndom liksom. Alltså jag har vägrat se första filmen, för att det räckte att se några små trailers för att tycka nej, nej, icke. Och efter den här recensionen så känner jag nej, kanske inte tvåan heller alltså. Och de har gjort en sån här dum sak som att från första filmen, de har bytt ut skådespelaren som spelar Shredder också mitt i alltihop. Och i förra filmen var han en enorm snaggad, liksom äldre asiatisk man som bara såg i skuggan. Nu har de bytt ut honom mot en yngre liksom, med hår och mustasch och skägg och allt sånt där, ser absolut ingenting ut som Shredder liksom. Nej, men alltså Shredder ska ju vara snygg. Ja, men Shredder har ingen skäggmustasch i tv-serien. Och här var liksom nej, det ska han inte ut, ha. Han ser ut som en typisk Yakuza-snubbe liksom. Det är okay, allt Shred, gör. Han ska inte ha någon ansiktsbehåring. Han ska vara snygg. Och han ska ha lite olivfärgad hy. Han ska vara lurigt vältränad. Fast sådär på det snygga, slimmade sättet liksom. Mm. Låt som du har tänkt igenom det här... Det kan vara så att jag tyckte att Shredder var snygg för ganska länge sedan också. Det kan vara så alltså. Och vi har ju Tyler Perry som Baxter Stockman, vilket Tyler Perry. Han liksom går omkring och fnittrar och kallar, "This is the greatest scientific thing we ever made." Det är liksom såhär, jävla fuck you. Gå och ställ dig i ett hörn och tänk på vad du har gjort här. Men okay. Alltså inte alltså, Baxter den... ganska cynisk och bitter. Okej, lite små crazy, men... I den tecknade, ja. Här han liksom bara tog och fnittrar lite grann. Och man bara, vad han liksom puffat på innan det här liksom. Det är, låt som alla ruffade på liksom, när de skrev manuset liksom. Fast å andra sidan, det är ju, handlar om sköldpaddor som styrs av en råtta. Ja, jo. Men jag såg första filmen och den var ju så dålig så man fick ju ont i stjärten alltså. Det var bättre förr. Ja. Om vi säger så här, de gamla från 80, är det första från 89? 90. Är det från 90? De är fan bättre än båda de här filmerna. Så jag säger så här, gå inte och se den här filmen. Även den tredje filmen? Till och med den tredje filmen. Wow. Yes. Jag tycker hellre om när de här har animatronics än de här fyra datagjorda. Och... Ja. Nej, jag säger inget mer. Ja, det var bättre för. Ja. Så att tecknade Turtles, helt enkelt. Yes. Ja, jag ser den gamla istället. Det nöjer mig där, helt enkelt. Mm. Okej, vi låter det bli slutordet där och så tar vi och... Vi snackar lite Alice i Spegellandet. Okej, du börjar prata. Jag måste bara ta en andan här nu. Jag är ju faktiskt gammal och gråhårig, så... Ja, det är inte lätt. Nej. Vad ska man säga? Vi kan väl börja med premissen bara lite kort. Ja, Fredrik. Och nu gör det lite väldigt kort här. Den galna hattmakaren, han har tappat sitt sinne på riktigt kan man väl säga. Så han håller på att dö. Så Alice, hon får åka tillbaka i tiden för att rädda honom. Så, det är allt jag säger om det. Vi behöver inte gå in mer på det. Det bör väl påpekas också att det här är ju efter Tim Burtons... Alice. Mm. Svar ja. Det är del 2 av Alice i Underlandet som kom, som Tim Burton släppte här för 3-4 år sedan någonting kanske. Ja, något sånt tror jag. Och ja, den tar väl vid ganska direkt, känns, eller direkt, den tar ju vid i alla fall, gör den. Och hon har ju varit en sjökapten och kommer tillbaka hem till England efter en väldigt lång voyage. Så, men märker nu att hon har lite problem med hus och hem och modern och så. Och det handlar till exempel om, ska hon få behålla och ha kvar det här fartyget eller ska hon ha kvar sitt hem? Mm. Till exempel. Så det finns lite saker. Och medan de här sakerna dyker upp då när hon kommer tillbaka, så ser ni då en fjäril flyga förbi och rakt in i en spegel. Och vad gör hon? Jo, hon går in i spegeln såklart, som man gör. Uppenbarligen. Eller hur? Helt logiskt. Det skulle jag göra. Ja. Ja. Och sen så blir det ju massor med äventyr och det är väldigt färggrant och vi har Sacha Baron Cohen som självaste tiden. Mm. Is Father Time, så att säga. Han är tid. Mm. Time. Ja, jag tyckte faktiskt att den här filmen, den var väl okej, var den. Det är ingen dålig film. Det är ingen så här jättesuperbra film. Den ligger någonstans mitt emellan. Du får en god liten underhållning för stunden och den blir lite sentimental på slutet och helt okej acting från alla liksom. För att vara en liksom over the top fantasy berättelse så jag menar, så, och det är helt okej CGI också faktiskt. Det är klart att det är väldigt tydligt ibland att det är CGI, men allting är ju CGI, så man får överkomma det och tänka, man får bara leva sig in i filmen helt enkelt. Mm. Men jag kan säga, är det som man ska, för jag gick ju med Ice och hon tyckte ju mycket om den, gjorde hon. Mm. Även hon sa sen, för vi gick och såg två filmer samtidigt, vi såg X-Men senare, så hon tyckte den var aningen bättre, men ändå så fick den 7 av 10 av Ice. Och oj, det säger en del, för hon är inte så, hon gav Forrest Gump förut 6 av 10 eller 7 av 10. Hon gav till och med Dread 8 av 10. Ja, det är väl egentligen vad jag säger om den. En helt okej rulle. Någonting som många antideppers hade som kritik mot ettan av de här båda läsarna var att det var en Burton-film om Johnny Depp, där Johnny Depp får vara så galen han nu känner för och får så mycket spotlight som han nu känner för, och att det bara handlar om Johnny Depp som springer runt och är galen. Om vi säger så här, det här är Johnny Depp free roaming, han får göra precis vad han vill egentligen. Ja. Ja, när han är med. Alltså det är ju först och främst Alice som det handlar om. Så är det ju. Men så tycker jag det är i Pirates också han... liksom. Ja. Ja, men där är det ju han som har huvudrollen, så där är det ju inte konstigt. Men han har ju en väldigt stor biroll då, eller en roll har han ju. Så tillsammans med Alice är han ju hela, inte kanske hela tiden, men han är ju väldigt mycket med Alice. Men det är ju som sagt hon som egentligen försöker att hitta rätt i tiden för att få han att bli hel igen. Och det har ju massa liksom liknelser mot hennes riktiga liv, så att säga. Ja, vilket för oss osökt in på frågan. I och med att Alice historiskt sett har använts för att förklara väldigt många olika intressanta psykologiska fenomen och problem, gör spegellandet också det här? Ja, alltså i den här så handlar det, det är ju ett väldigt stort fokus på familj, vilket är tydligt också, för det är lite av premissen för henne då, om hennes mamma, och det förs ju över också in i spegellandet eller i Underland liksom. Och då är det ju just familjen till The Mad Hatter då som har en stor viktig roll i det hela, och också familj på vad heter hon, Red Queen, och hennes syster, så är det ju stort fokus där också på familj. Så just någonting som håller som tema i det här, så är just familj då. Och där finns det mycket liknelser, det finns mycket saker man kan dra mot hur de gör i Underlandet mot vad som händer i verkliga världen, så att säga. Och så. Ja, intressant. Men Danny, vad kände du då när du såg den här? Jag ger mina 5 cent på den här. Du får lov. Jag får lov. Jo, alltså den var väl en okej... Jag kommer till mina kritiker sen. Den var väl en okej film, alltså som Fredrik sa, att väldigt mycket CGI och det syns ibland lite tydligt sådär, men att det är, man får ju ta det med en nypa salt helt enkelt, för att det är en sån film som inte går att göra rent praktiskt så. Lite irriterande att det ska vara alltid så mycket extra stora ögon och allt sånt där. Det blir lite... Johnny Depp i sitt vanliga manier totalt tokig i rollen. Släng in han i film, gör han lite tokig. Det känns som att han tar över lite grann ibland så där. Det som jag störde mig mest på i filmen, att dialekter går liksom från höger till vänster, det är inte konsekvent överhuvudtaget tyckte jag liksom. Både Johnny Depp sprang omkring med sin dialekt lite höger och vänster. Sacha Baron Cohen's dialekt gick också höger och vänster lite grann och så där, så det var lite något jag störde mig. Och sen det absolut störde mig mest på var Anne Hathaway, hennes jävla skådespelare. Vi kallar det skådespelare, jag vet inte vad vi ska kalla det, var för någonting. Jag var så irriterad varje gång hon var på scen, jag liksom så djup suck, jag bara hoppas det går snabbt så jag slipper sitta och titta, för hon är så jävla usel i den här filmen. Fy fan vad usel. Hon har ju en sån här väldigt teatral liksom, så här, liksom, och lyfter på handen och viftar med näsan. Ja, det var Men jag stör det, jag vet inte om hon gör, jag kan inte säga om hon gör det på ett bra sätt, för det skulle vara på det sättet, eller för att hon som så jävla... Hon gjorde ju så i första. Jag vet också. Och jag störde mig på det lika mycket då också, så. Alltså det är ju regi där, är det ju. För hon är ju en väldigt bra skådis. Ja, och det är synd, annat, men här tyckte jag att man märker ju också det, liksom, Ja, man märker ju också att de uppenbarligen har tänkt på att hon ska vara så, i och med att när de åker tillbaka i tiden så får man ju se henne och träffa henne, och då har hon inte samma manér. Alltså det känns som hon var betydligt mycket mer i den här filmen på det sättet hon var i första. Då var hon inte lika mycket, för nu är liksom varje gång hon rörde på sig var liksom händerna upp i luften och viftade och sen okay. Men det är någonting som fick mig liksom att sucka djupt liksom, och önska att hon bara kunde gå kliva av scenen helt enkelt. Som tur var hon inte så jävla mycket med i filmen så där. Men utöver det hade vi de gamla vanliga. Jag hade Matt Lucas tillbaka som Twildy Twildam, mina favoriter i filmerna. De är inte unga, så. Anledning, jag förstår inte. Jo, och de har ju liksom sina syskon Chabel, de bara liksom bröd. Jag gick med min trillingbror Kenny, så liksom varje gång det var någon sån där tittade jag på honom, och jag var kan inte jag en sån där bror som tycker om mig för han bara mummel, mummel, mummel. Ja. Men gå och se på dem ifall ni vill. Det är upp till var och en. Jag stör mig lite grann på såna här hur folk är i filmer så. Men att ni ska inte lyssna på mig, vad vet jag, jag är på en gammal gubbe. Men Sacha Baron Cohen tyckte jag var ganska kul. Alltså, han kan vara väldigt stretig. Om vi säger så här, han gjorde kul. En 360 egentligen på hans karaktär, kändes det som. Från början till slut. Eller 180 kanske jag ska mer säga. Liksom att han gick från ett håll till ett annat, kändes det som. Att man trodde att han skulle vara på ett sätt filmen igenom. Och... Ja, fast det där var hur de... För egentligen, han säger ju från början att de inte ska ta den för att... Det kommer gå till helskott då liksom. Och han säger ju inte han är ju inte brysk på något sätt liksom. Nej, på det alltså, sättet han, då. I början så känns han ju väldigt så här, stelreserverad, och i slutet det här är inte direkt någon spoiler, för det är karaktärsutveckling, och det är på alla karaktärer kan jag säga liksom. Men det känns som han var den som mest kändes utvecklad, till och med mer än Alice gör genom filmens gång, att han kändes som den var som karaktären som gjorde gick, hade en ark som gick till en positiv bit, medan de andra var liksom såhär, vi har lärt oss en lite moralkaka. Han kändes mer som något genuint. De andra var liksom såhär, nu har du lärt någonting som kan vara bra liksom. Han kändes som att det här var en liksom, han är tid, han kommer alltid finnas. Så det här kändes som någonting som kommer finnas för evigt då, från hans sida så att säga. Och, och jag får ju faktiskt säga att jag tyckte att han var bäst i hela filmen då. Jag tyckte också att han var en av de bästa faktiskt. Utan Twildam då, men i alla fall. Jag är partisk där. Ja, jag stör mig snarare på dem faktiskt. Jag tänkte bara säga det. I slutet där när de står tillsammans, det var liksom jag bara... Vad så? Jag ville krama brorsan då. Det är en rörande scen där, och det är de två där jag liksom bara... Kenny! Sådär. Ja. Är den bättre eller sämre än första filmen? Den är väl ungefär lika... Jag skulle säga lika. Ja, båda är ju såna här moralkakefilm egentligen. De har ju liksom ett tema som Fredrik sa förut, och det är liksom att man ska ta lärdom i Wonderland helt enkelt, ta med sig den, precis som i första filmen. Det här att i första filmen att hon inte skulle gifta sig med honom, hon skulle stå för den hon var liksom helt enkelt, och inte bry sig om att andra tyckte att man var olika. Det var liksom, var nöjd med den du är själv. Samma sak till hennes fast eller något sånt där som hon sa liksom, att det finns inte någon, du ska liksom vara nöjd med dig själv liksom, och det finns någon där ute för dig. Så det är ju klassisk manér egentligen att filma, att det ska ha någonting underliggande. Fast ändå inte så där att peta dem i ögonen, utan det var ganska så mellow hur de framförde det liksom. Ja, men alltså det är ändå Alice i Underlandet. Jag känner att det ska vara någonting sånt. Alltså ja, så. Första filmen var ju just där att våga vara dig själv i princip. Och andra filmen är ju familj. Precis. Och den här är liksom värdesätt familjen för liksom materiella ting mer eller mindre egentligen sådär. Precis. Värdesätt det du har just nu istället för liksom någonting som kanske kan komma senare. Kort och gott egentligen. Yes. Men ja, det får väl runda av det hela. Där hade vi Alice i spegellandet. Helt enkelt. Och vi knyter igen även övriga nördämnen och hoppar vidare till lyssnarmailen. Vi kan börja här med ett mejl som vi fick från Magnus. Och han skriver så här. Hej alla svennar och norrbaggar. Yeah. Jo. Jo, bara en fundering från min sida. Kommer det några spel under sommaren ni tycker man bör hålla koll efter? Jag har PC men också Wii U. Vi kan börja med den frågan. Hmm. Finns det något spel ni känner så här ni bör hålla koll på? Alltså, det beror helt på vad man tycker om för spel. Alltså jag känner ju att jag är... Vilka håller ni koll på då, om vi säger så då? Så om det passar han, det får vi se. En grej som jag kommer tycka blir väldigt intressant att se, det är ju Mirror's Edge som dyker upp här snart. Ja visst, Jan. Ja, den är ju den har redan kommit, ja, till och med. Ja, nu vet jag vad jag gör när just jag har ingen semester. Skit. Jag menar, Mirror's Edge kom ut den 9:e här nu. Mm, precis. Vi har en recension nu uppe på den. Oj, så det släpps till PC också. Ja. Vadå, kommer den till konsol? Nej, ja, det är en PC, PS4 och Xbox One. Ja, den finns på alla. Okay. Ja. Yes. Sen har vi ju en spelserie, om man tycker om MMORPG, så är det ju en väldigt stor serie som kommer ut med en expansion här i höst. Säg det inte, säg det inte. Vi alla vet vad det är för någonting. Guild Wars. Yes. Close enough. Ja, nej, precis. Det här, vi får väl se om den här expansionen blir något stort. Wow, sådär. Vilken expansion är det då? Legion. Jag har inte sagt yes, den. Det är till WoW. Legion. Och den kommer ju ny höst då. Jag har förbeställt min. Mm. Ja, mysigt. Mysigt. Det har inte Lotta. Fast det var lite bitterljut för att jag vill inte fastna i det igen. Så att, ja. Men man kommer fastna i det igen. Jag alltså, vet. Det är ju det, så fort man tar upp det så är det kört. Jag vet. Ja. Jag har liksom inte spelat det på över ett halvår nu, men... Nej, alltså det är tufft. Jag måste genomgå en detox igen liksom sen. Du, jag röstar för att vi skapar en sån här typ AA-grupp när vi kan sitta och köra hela den här. Hej, jag heter Lotta. Jag är en vovare. Ja, det känns som att det kommer behövas faktiskt... Ja. Jag hoppas att den här expansionen är bättre än de två senaste. Mm. Helt enkelt. Så att, alltså jag skulle ju bli väldigt i hjärtat när expansioner kommer. Du, ja. Honestly. I alla fall gör det ont i plånboken. Mm, precis. Ja, nej, vi får väl se hur många knoppar som brister här, men ja. Mm. Ja, det ska bli spännande. Danny, har du något spel? Ja, för sommaren. Jag tror att alla vet vad jag kommer svara på det här. Låt höra. No? No. Nej, vart han tyst nu? Ja, jag vill vara tyst, för alla vet vad jag kommer säga ändå. Så. Jag vet inte. Ja, lyssnarna vet väl inte. Det får så weekend, hallå. Vad det kallar när man behöver, han skulle säga det på direkt. Han bara, hallå, det är Danny. Det kommer ju vara Lego. För han är en gammal gubbe. Ja, ni förstår, Danny. Vi dömer dig inte som somliga babyfaces. Ja, precis, just det. Men Lego-spelen brukar vara rätt bra faktiskt. Vi har ju också, som vi såg här nu, We Happy Few kom ju här nu framöver. Och det såg ju väldigt, nu snarare Fredrik, mumsigt ut på E3 faktiskt. Sådär. Mm. Ja, jo. Yes. Gött. Ja, jag får dra till med No Man's Sky som jag sitter och suktar lite efter. Jag vill flyga ner till planeter och skjuta lite konstiga rymddjur och slå på någon sten någonstans, flyga iväg och åka till en annan planet och ska döpa den till norskplaneten och åka vidare. Fredrik, har du tillräckligt stort rymdskepp för att få med dig ungarna? Vi får se vad vi kan hitta på. Men den kommer ju där i augusti. Om den inte blir försenad igen. Precis. Ja, 9 augusti. Den vart ju försenad utifrån det här Sky Sky TV. Ja, stämningen där, ja. Mm. Ja, så det var tydligen det som gjorde att den blev försenad. Men ja, vi får hoppas att den kommer. Det är i alla fall den jag ser fram emot sommar. Vi fortsätter med mejlet här då. Han skriver också en ytterligare fråga. Jag är lite näsvis idag. Finns det någon typ av speltyp som gör sig bättre på sommaren? Genremässigt alltså. Tack för en bra podd till er alla. Med vänner, hälsningar, Magnus. Hmm. Jag vet inte hur näsvis det var. Han får jobba på det. Nej, där, känner jag. Han är ingen klass med mig i alla fall. Sommarspel. Kort och enkelt. Regn, så ska man ju helst ha någon sån här långdraget, någon stort RPG i så fall. Eller ska man sitta och spela World of Warcraft kanske? Något sånt där. Ja! Är det sol eller sån här blandat, så kan man ju ha någonting som man bara kan hoppa in. Kan jag säga, återigen, Lego-spel, hoppa in, spela en bana. Sen ifall solen tittar fram igen så är det bara att sticka ut igen. Det är liksom, eller någon multiplayer FPS kanske, hoppa in, köra några matcher liksom, och sen kan man ju sticka ut och sitta ut i solen så där. Jag har hört att det är sånt som folk gör ibland. Mm. Eller om man har en Vita eller DS kan man ju sitta ute i solen och spela. Det var ju bra också, förutom att det följer väldigt soligt så ser man ju inte ett skit. Man kan sitta i skuggan. Ah, okay. Kanske. Mm. Man kan sitta under ett träd. Och lukta på blommorna. Under en korkek. Och lukta på blommorna. Sen kommer matadoren som heter Dan och trycker in sin... Just det! Men tack för ditt mejl. Vi går vidare till nästa mejl. Och det kommer från korporal Linde. Och han skriver så här. Hejsan! Tyckte om ert senaste avsnitt med E3-snack och stolarna. Kul att höra i en podcast. Blir det mer prylrecensioner, snack? Ja, det kan väl mycket hända att det kanske dyker upp igen i då, podden. Fredrik, vilket headset ska vi få höra den här gången? Vad då i nästa avsnitt? Jag menar, du har ju recenserat så många headset. Ja, jo. Ja, jag kan ta upp lite i kanske nästa avsnitt. Ja. Vi får se. Nice. Jag har hunnit gått igenom ett par stycken. Den långa vägen till det perfekta headsetet. Yes. Yes. Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet. Så, men han skriver ju här, och det blir ju lite i anslutning, för det har ju egentligen gett svar på. Snart är ju hösten här. Vill du veta vilket spel ni ser mest fram emot då? Kommer så jävla många, så vore det nice att veta, smiley. För min del är det Mafia 3 och Battlefield 1. Tack för mig. Ja, då har vi ju avverkat redan Legion då. Och nu du, har vi man säger avverkar att ända fram inte till jul så snabbt, jag är ledsen. Det är det som är problemet. Men finns det möjligtvis något annat ni också ser fram emot till hösten? Ja. Som till exempel... fast, jag vet inte riktigt när det kommer släppas, men jag ser ju fram emot Persona 5. Mm. Ja, just det. Ja. Jag vet inte om det släpps i år eller... nästa år faktiskt, men... Det var en mycket bra fråga. Bra fråga. Alltså, där måste jag säga, jag är lite skeptimistisk. Jag har sett animen på Persona 4 och var inte så där. Jag fastnade inte stenhårt för den. Har du sett den? Nej, men jag spelade spelet i alla fall på Vitan, och jag älskade det. Så... Ja, okej. Okay. Ja, men då är det goda chanser att det är lite mer capsizing i sådana fall. Sen så Nino Kunai 2 ska ju också komma någon gång. Ser också fram emot, men så spel för PlayStation 4 helt enkelt. Det måste komma fler. Får man säga att jag ser fram emot fortsättningen av Street Fighter 5? Självklart. För att ärligt talat, jag känner inte att spelet är släppt ännu. Det släpptes visserligen i februari, men det är inte släppt ännu. Min Ibuki har inte släppt sig ännu. Därför är inte spelet komplett. Det är inte okej. Jag vill ha min Ibuki. Så det är så. Då är jag. Vad säger du då, Daniel? Mm. Måste vi prata så här? Nej, för då måste jag komma över Iris smisk för att du har en rolig pojk. Ja, då blir det den typen av podden. Så att, Danny, med en helt normal röst. Jag har haft en helt normal hela tiden så där. Jag sa att jag skulle lägga honom över knät och ge han smisk och ställa han i skambrån efteråt. Med dumstrutten på. Men spel jag ser fram emot. Jag är lite nyfiken på Friday the 13th, The Game. Är väl ett av de spelen som jag är nyfiken på att testa. Förhoppas att spela Jason och gå och slakta Fredrik långsamt. Så där, ifall han håller på så där. Mm. Lite... Så det asymmetriskt spelupplägg är kul. Det ligger lite i tiden nu och så. Annars... 6 släpps ju nästa månad, eller va? Nej, om 2 månader. Du 6 släpps. Ja, augusti släpps. Du 6, det kan väl bli kul sådär. Också. Mm. Hör där? Ja, det kommer mycket med att jag har så mycket spel så klart. Det är som Steam-rean nu. Jag bryr mig inte. Mm. Jag har inställningen att jag försöker att låtsas som om jag inte bryr mig. Det är säkert också. Låt tänk så här. Ifall du inte köper någonting på Steam igen, så kan du faktiskt köpa Legion för de pengar du spar. I know. I like this. Anyway. Vad har ni på er? Nej, fy. Okej. Jag får dra till med det enda spelet som jag är typ hyper. Jag vet vad det är för något. Jag är så trött på att höra dig prata om det. Yes, Last Guardians. Ja, jag visste. Nej, Civ 6. Båda de två ser jag fram emot. Faktiskt. Ja, jag ska bli jävligt intressant att se mer av Last Guardian faktiskt. Äntligen. Med tanke på utvecklingstid och allting. Ja. Mm-hmm. Alltså den här hösten är ju helt sjuk egentligen. Bara i oktober släppte ju en hel... Jag tror det är typ 8 riktigt stora spel. Nej, 7 i alla fall. Då släpps ju också PlayStation VR. Precis. Så då kommer VR från PlayStation sida in i Så det kommer ju överhuvudtaget bli jättespännande att titta in i. Om det är så att man känner för att införskaffa en till konsol typ. Och se in i alla VR-spelen som kommer. Lotta säger som det är VR-porr, det är bara där. Ja, men det är klart. Men jag trodde att vi inte skulle ha den typen av podd idag. Vi kan ta det sen. Det får bli en spin-off-podd helt enkelt. Snuskspel i din vardag. Snuskliv. Hej och välkommen till Snuskliv. Jag kan gå igenom alla trevliga VRs jag har spelat. Spelat. Har du spelat dem? Eller har de spelat dig? Den ultimata plotten. Nej, min sära vi skulle aldrig göra så mot mig. Nej. Ja. Där har du fått svar på din fråga, korporal Linde. Vi får tacka för alla mejl som har kommit in. Jättekul. Och det är bara ni fortsätter att ösa in med mejl när ni får tid. Och om ni har frågor eller funderingar eller bara vill säga att ja, men Daniel verkar rekorderlig och schysst. Han vill vi höra mer av. Då mejlar ni in till oss på info@nordlivpodcast.se. Eller hur, Norskis? Yes. Eller ska han skriva in på direkten? Jag vill skriva Daniel först. Yes. Det går det med. Sådär, då är det slut på det roliga. Och är det så ni vill ha mer av Nördliv så kan ni ju helt enkelt hoppa ut på vår hemsida nördliv.se alternativt nordlivpodcast.se. Så finner ni alla länkar till iTunes, Twitch, YouTube, Reddit med mera. Där kan ni även läsa recensioner och krönikor och titta YouTube och annat så här nördrelaterade grejer. Och såklart, är det så att ni använder er av iTunes så får ni jättegärna lämna ett betyg och en kommentar. För det hjälper oss jättemycket. Och samma sak gäller ju YouTube där ni får helt enkelt gilla, prenumerera och kommentera. Och utöver då mejlen här på info@nordlivpodcast.se så finns det ju vår Reddit-tråd då, som sagt. Det är bara att söka på Nordliv Podcast på Reddit så hittar ni den. Får ni gärna ta del av. Och likaså finns vi ju självklart på Facebook och Twitter. Så, hör av er helt enkelt. Det kan vara angående saker som tagits upp i podcasten, men gärna även saker som dykt upp i något av våra YouTube-klipp, Twitter-inlägg eller Facebook. Vi öppnar för all form av feedback, så länge den med fötterna på jorden och med ett leende på läpparna. Så, det får vara allt. Vi får helt enkelt tacka för oss och säga hej då. Hello. Bye bye. Hej.